نو باقی خو به بچ شي او هغه یو تنه کیدای شي چې په لامبو باندې ځان بچ کړي، د هغه مرګ هم یقیني نه دی. نو حسن یې واچوم د ده نوم وښود. او څوک وایي چې نه کشتۍ والا ووایي چې په دې کې څوک داسې غلام ناست دی چې هغه د مالک نه بې تپوسه راغلی دی. نو حسن یې واچوم د یونس علیه السلام نوم وښود. دې دو کې هره خبره چې وه خو تقدیر کې لیکلي وو چې سروز یې څه وخت دی د مئی په خېټه کې تېر کړي، خو تقدیر کې دا نه و لیکلي چې دی د مئی په خېټه کې مړ شي. نو مئی بیا وغورځو، ځکه تقدیر خو بدلېږي نه. او داسې میان شته چې نو لوی جازونه تېروي، نو دا خو بني ادم و. نو داسې ناشنا خبره تا خو واړه واړه میان لیدلي دي، ته بچ دا به څنګه تېروي؟ په سمندر کې لوی لوی میان چې د هغې خېټه د لوی بنګلې په شان دي، اور جندی سجنہ تے مراوت ایشی خلق راو باسی کلا. نفل تقمہو ندنورے پشانی تیر کو یونس علیہ السلام مئی فل تقمہ دا لقمتن نمشتق دے لقموی نورے تا لکد یوی نورے پشانی تیر کو دنورے پشانی تیر کو او دے ملامت کون کے اوزان چې زه دې اجازه راغلی ما الله اجازت نو را کړې او راغلم دا رانه غلطي وشو. نو دا غلطي وا گناه نه وا، خو د پیغمبرانو شان خو بلند دي. کنه قتاده بن دعامه سدوسی وایي چې د مئی په خېټه کې درې ورځې پروت و، درې ورځې د مئی په خېټه کې. امام جعفر صادق نے قول مروی دے چھے او رضی ہو، او دا ابو مالک نے مروی دے چھے سلویخ رضی دے مئی پخیتا دے، او عامر شعبی وائی چھے بس دا ساخ پا وقت کی مئی تیر کرے ہو او مازیگر بیا غار تاو غرزاو یو سو گنتی تیری کری. قرآن کریم مودا ندا خودلی او رسول اللہ هم مودا خودلی ندا. لا اقوال دی که تا تمہیں بیان که اغی که زمان سا غرز نشتا. سلوی خرزی تیری کری ویا که او رزی تیری کری ویا که دری رزی تیری کری ویا که صرف یو سو گنتی وی یو دودری گنتی وی چه ده ساخ پا وقت که تیر که مازیگر یو گرزون یو سو گنتی شوی. والله اعلم اغی که زمان غرض نشتا، ذکر چه الله و رسول تعیم نده کری و تعیم مغل ضروریم نده. فلولا انه کان من المسبحین کچری نوی ده ده تسبیح و یون کنا ده مئی پا خیطا که نو پاتی شوی با ده پا خیطا ده مئی که اغی روز پوری چه خلق پورتا کولی شی دا قبرونو نا نزے با دا مئی دا خیتی نا راوتے ہو. خونیتا پورا نوانا دا مئی پا خیتا کی سوال کاؤ، نو اگر دو ما دے دل عرائی پا میدان کی وہو سقیم و دے بیمار ہو، لکا چی مئی پا خیتا کچی وقت تیر کی خو بدن میں دیر بیمار ہو کمزور ہے ہو. منزرغن کو دا پا جسم دا پاسا یونا دا کدو نا غبل ونی دا پاس او خود نسوره جوش سپر جوش قدرتی امونگ ده لگلی او سل ذرا کسانو تا دا قوم سل ذرا کسان او یزیدون بل یزیدون بلکه زیادو دیو لکنا سمرا زیادو اغا قرآن تعین اونکو سدا پاس یو لک خلق. تفسیر ابن دا دا سنن ترمذی کے سنن دا ترمذی کے سنن ترمذی کے دا ابی ابن کعب روایت میں کہ ابی ابن کعب تفوسو کو دا رسول اللہ نا کہ اللہ پاک وئی چھ یو لکو او بلکہ دین سے زیادتون دا زیاد سمرو. ابی ابن کعب تفوسو کو دا رسول اللہ نا نو رسول اللہ وی دا زیاد شل ذرا ہو 120,000 کسان او سا اقوال پا کدورم دی خوزیات غور اقوال امداد زکر ترمیزی کی نقل شوئے نو ایمان نو اوی ایمان رو ورپسی چا عذاب اولی دو او یرا پیراغلا نو اغی توبہ و اسطلا او دے خبر نو نو اللہ دے خبر کو جستا قوم خو ایمان رو رے دے نو بیر تا قوم تر آگئے اخپل قوم کی اسے دو او بیا پا اخپل نیتا بنی وفاد شو نو فیدہ او رسولہ مگا دیتا ترس وقت پوری دو یاد اولا رہے کہ دا یونس علیہ السلام دا قوم دا ایمان مسئلہ جدا دا او دا یونس دا مئی پخیتا کی ساتل سا وقت پوری دا مسئلہ خبرہ جدا دا لیدی یو برس رس ربط نشتا مولانا مودودی وی چی دی ایمان اللہ دا غیزه کا قبول کو چی دے بی اجازه را غلی او ندا صحیح ندا دا زنده خبره دا غزنده خبره در ایمان چی ضربت نیشتا اجازه نا بغیر لار دا غلطی وانو اللہ و تا دا زور نور کرن دا خبر اخلاص شو لہذا بی اجازه تل پکار نو خوشو اجتحادی خطای قوم ایمان ولی قبول کو پدی وجہ نہ چدا پیغمبر بھی اجازی تلے ہو نزکی دا ایمان قوم ایمان اللہ قبول کو نہ دا وجہ نہ ایمان زکا قبول کو چاگی تک پٹیم ایمان روڑے ہو نغرغری نگمخ کے ایمان روڑے ہو اور پدا گا وقت چھ سوک ایمان روڑی اللہ قبول ہے سوک ایمان روڑی اللہ قبول ہے دا زن لخبر ہے دا غزن لخبر ہے او قوم ایمان روڑے ہو ایمان اللہ قبول کرے ہو ذکر چھلے غرغرے نمخ کی ایمان روڑے ہو خودے خو خبر نو چھ قوم ایمان روڑو چھ خبر چھو نبیہ را گئے نبیہ وصرہ اسے دو پا خبر تیم وفات شو پس تپوسو کا دینا چاہ استاد رب دا پارا لونا دی او دی دا پارا زامن دی او آیا منگ پیرا کری دی فرشتے خزے چھ دی موجودو وہم شاہدون او دی حاضرو فرشتی نہ خزی دی اور نہ علاقان دی اگر ذان لہ مخلوق دے باقی ناری نہ و زنانہ نشتا ادی وچ نہ غلونہ دی خبر شے بے شک بیچ دی دوجہ دروغ و نوائی کہ اللہ پاک ولد اللہ کہ اللہ پاک اولاد دی ولی رزان دا پارا اور دی دروغ ہوئی آیا غورکڑی دی اگر لونہ پا زامنو سشوی دی پتا سو سنگا فیصلہ کوئے آیا پس نصیت نہ قبل ہوئے آیا اشتیتا ہو دا پارا دلیل خکارا راوڑے کتاب اخبر کرشتی نیے او دی گرزئی دا اللہ او دا پیریان امنس کی نصب باگ عرب کا مقلانو سوچ کوا خبر ہوتا عام قریشو دا خبر نوا کرے ناچی کم دلتا اور پسی نقل شوا دا عام قریشو نوا کرے باگ کا مقلانو بدا خبر کولا چی دا خاپرے چکم دی دا دا اللہ خزی دی نو اللہ حقیقت اشارہ ہو کلا چی دا بےہودہ گوئی کوئے تاسو یو بیمہ توجید دی آیت دا دا چی گرزئی دا اللہ دا تیریان امن کے نصب یعنی تعلق و رشتہ اگر تعلق و رشتہ دا دا چی اللہ پاک ہم غیب بنی عالم دے او دی ہوئی چی پیریان امن پا غیب پوئی نو دا خود اللہ سر رشتہ قائمہ شو تاسو دا پیریان رشتہ دا اللہ سر قائمہ کرلا نو عالم الغیب اللہ دے او پیریان نبی او حال دا دی چی پوئی کی پیریان چی دی با حضر اولی شی پا دوزخ کی پاکی دا اللہ لرا دا اغا خدایانو دا اغی خبرونا چی دی بیا نئی الا عباد اللہ المخلصین مگر نبا حاضری کی پا دوزخ کی دا اللہ بندگان ورک ریشوی بے شک تاسو چیئے او اغا خدایان چی تاسو عبادت قوائے دا طول با دوزخ لگئے وما انتم علیہ بقان فاتنین بے شک تاسو او اغا خدایان چی تاسو داغی عبادت قوائے ما انتم نه یتا شو علیه د الله په مقابله کې بفاتنین عذاب ورکوونکی اچا تا چې الله جنت ته لېږي او ته دوزخ ته لېږي داسې څوک نشته لکن څوک چې داخليږي دوزخ ته مگر داخليږي او په دوزخ کې هغه کسان چې هغه داخلي دن کې دی دوزخ ته توجه سره اورا یعنی څوک چې مستحق دی او نشته زموږ نه مگر شته هر یو لپاره مقام معلوم او بے شک منگا البتہ سب جوڑا ان کی یوں دا دا فرشتو قول دے او بے شک منگا البتہ پاکوالے بیان ان کی یوں او بے شک وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ بے شک وہ دا خلق و دنیا کی وہ دا خلق چوی بے چکوے منگ سرا نصیحت تا پخانو خلقو نمونگ با گرزی دلی وید اللہ پاک غرکلشیو بندگانو نا و انکار یو کو و زرد جپوی بس بے شک مخینا شویدہ زمان خبرا یعنی مخینا فیصلہ شویدہ زمانگا دخبر و پیغمبرانو بدیگانو دا پارا دا جنت او دا سعادتو بے شک دی چی دی البتا دی سر با مدد کولش جی پیغمبرانو سر اور بے شک زمانگا لخکر چی دا لخکر چی دے البته هم دغه به غالب کېږي نو هغه غالبه دا ده چې هغوی به برز وي او دوی به ښکته ځي بس مخ واړوه د دینا تر څه وخته پورې د مرګه پورې دوی سره ګزاره کوه او مخ اړولو معنا څه ده دا معنا تا ته ما بار بار بیان کړې ده چې صبر کوه درگذر کوه و ابصرهم فسوف یبصرون او انتظار کوا د دی په بارا کې زرد چې دی به او ویني عذاب لرا آیا پس زما عذاب دی زر غواړي مونږ سو وخت کې نازل شي عذاب په میدان د دی کې ساحته هم میدان د دی کې نو ناکار به سبا د هغه خلقو چې يرو لې شي دی ناکار به کې چې عذاب به په غوړي کې راغلی کې او مخ واړه و د دینا تر سو وخت پورې و ابصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون پاک دے رب ستا دے شریکانو نا چه رب دے عزت دے خاون دے عزت دے خاون دے غلبی دے عزت غلبی تا وئی پا عربی کی داد عربی عزت مراد دے پختو عزت مراد نا دے رب العزت رب الغلبتی خاون دا غلبی دے زورور دے غالب دے او دا سن پاک دے سوچ کوا عما متعلق دے پا سبحان پوری پاک دے رب ستا چی رب دا غلبی عزت دے دا اغی خبرونا چی دیئے بیانئی یعنی مشرکان بیانئی اغا مشرکان چی سا بیانئی نا حشر کی خبر ہی کئی مشرکانا خبر ہی کئی کله لونه ثابت یو کله سکه یو کله سکه اغه نه الله پاک دے هیڅ کوم بیان کوي اغه نه پاک و سلام علی المرسلین او سلامت یاد او پیغمبرانو سلام د الله دے پیغمبرانو سلام امن ته وي الله دے جانب نه په پیغمبرانو د پاره سراسر امن دے سراسر امن دے سلامت یاد او امن والحمد لله رب العالمین او ټول صفاتونه الله لره دي چې رب د ټولو جهانونو دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. سورة صاد دا مکی سورت دے دا سورت القمر نباد نازل شوے ہو 37 نمبر دے وہ دیر شم 37 بے اعتبار نزول ربط د سورت صافات سرا داد آخر د سورت صافات کے د توحید او د رسالت مضمون او د سورت صافات اول کے ہم د رسالت او د توحید مضمون دے سورہ صافات آخر کے فرمائی لیو کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نہ توحید دے اور رسالت دے. اور سورت سواد بنی آیت کے دا قرآن کریم ذکر دے بطور دلیل رسالت جدا قرآن دلیل دے دا رسول اللہ دا رشتن والی او کافران اسے ضد کئی او مخالفت کئی او تکبر او غرور کئی او بیاور پسی دا توحید بیان دے. نو آخر د صافات او اول د سواد مضمون یو دے دی سورت سواد دا ابتدائی آیتنو ان هذا لشیء عجاب دی آیت نمبر 5 پوری بلکہ ورپسی آیتنا امددی مضمون سرا متعلق دی جدی شان نزول دا دے کہ عبداللہ ابن عباس نہ روایت دے کہ قال مرض ابو طالب فأتته قریش وأتاه رسول الله يعوده وعند رأسه مقعد رجل فجاء أبو جهل فقعد فيه ثم قال ألا ترى إلى ابن أخيك يقع في آلهتنا فقال ابن أخي فقال ابن اخی یعنی یا ابن اخی ما لقومک یشکونک قال اریدهم علی کلمة تدین لهم بها العرب وتؤدی الیهم العجم الجزية قال وما هي قال لا الہ الا اللہ فقالوا اجعل الآلهة إلها واحدا فنزلت صاد حتى بلغ عجاب. دا روایت ابن عباس وسنن ترمذی کتاب التفسیر باب ومن سورة صاد کی نقل شویلی او دا روایت مسند احمد ابن حنبل جلد ایک صفحہ 227 کے نقل شوے دے. او دا حدیث مسند ابو یعلا کہ ہم نقل شوے دے, مسند ابو یعلا موصلی کیا چاپ شوے دے اور زمون کتب خانہ کے موجود دے, آگے کم نقل شوے دے اور دا حدیث نمبر دے 2583. او دا روایت پر تفسیر ابن جریر کی ہم نقل شوے دے, لیکن ما خود کتب و احادیث و حوالہ ورکلا تفسیر ابن جریر خود تفسیر کتاب دے ندا احسان نزول دے. ابن عباس وئی چ ابو طالب بیمار شو نو قریش تپوس لراغل او رسول اللہ ہم تپوس لراغ او دا ابو طالب دا سر پخوا کی دا ناستی یو زیو دیو سری دا ناستی زیو نو ابو جہل ذر راغ اغا زی کے ناست دا ابو طالب دا سر خوا کی او زیو التا کے ناست او باقی کسان خوشا کے ناست نو ابو جہل راغلے او تفوسلا خوش شکایت شروع کو دا رسول اللہ پبارہ کی اویچ اے ابو طالبہ تا دیر وارتا نگوری چی زمونگ دا خدایانو پسی بد بئی دے ور غرزی کی زمونگ پا خدایانو کی دا ترجمہ دا ان دا کلام دا عربو کی کنایہ دا دا توہین نا زمونگ دا خدایانو توہین کری نہ توہین خو رسول اللہ نہ کہو خدا و توہین کارداغی تک نہ جدا کارساز نہ دی حاجت روا نہ دی مختار کل نہ دی لائق دا عبادت نہ دی نہ دا خواغی تا توہین اخکار دا کنو زمون دا خدایان و توہین کئی. نو ابو طالب اویچ ایر وارو دا سو وجہ دا چستا قوم ستا شکایت کئی نہ خوستا خپل قوم دے دیتا دے شکایت موقع ولی ور کئے او دی ولی خپا کئے مال قوم کا یشکو کا. نو رسول اللہ اوی چھ زخو دا خپل قوم نا دی یوی کلمی مطالبہ کوما آیوا کلمہ دی دینا غوارم بل سا نغوارم یوا خبر غوارم چھ اغا خبر دی امنی نو باقی عرب بدلی تابیشی او عجم بدیل جزیہ ورکی ٹیکس ورکی دا دنیا فائدہ بیان کرا اصل فائدہ خدا آخرت دا خودی کو دنیا دیر مہینو دا دنیا فائدہ و تمخ کے بیان کرا نو آخرت فائدہ خوب اخبل برازی نابوت آگے ابو طالب اوئی کیا کما خبر ہے کہ یہ قوم نہ تغواڑے سپاہی دیتا عرب بدری تابیوی اور عجم بجزیہ ور کئی کما خبر ادا رسول اللہ وی آغا خبر ادا دا چلا الہ الا اللہ نشتے بل کا لائق دا عبادت سوا دا اللہ نا او دید دی اخبل و آلہو دا عبادت پریدی نہ دی وت سجدہ کئی اور نہ دی وت رکو کئی اور نہ دی داغی پنم نظر و نیاز ور کئی دادا عبادت حقدار نہیں بس دا غوارو. نو اللہ بدیل بادشاہی ور کی نو ابو جہل اور نور و سردارانو چ تپوس لراغلیو اغیوی چ آیا دا گنو خدایانو نے یو خدای جوڑ کو او پاس در روان شو او اتوئی چی بخبل خدایانو پنگ شے دا یو ناشنا خبر دا چی دے کئی مونگ دا پلار نکن آوری دلی ندا میں منیتا ہو چی تا خطا نکی دا غی بارہ کی دا آیت دا سورت سواد ابتدائی آیتنا دی واقعی بارہ کی نازل دی سواد الله عالم دے پا مراد خپل بندی پا دی حرف شرا دا هم دا مقطعات قرآنیون دے لیکن تفسیر ابن جریر کے دا دحاق بن مزاحم قول نقل شوئے دے چی احتمال لری چی دے سواد اشاروی صدق اللہ تا سواد اللہ رشتیا ہوئی اللہ رشتیا ہوئی اللہ رشتیا ہوئی صدق اللہ صدق اللہ نواقی اللہ رشتیا ہوئی قسم دے زمان پا قرآن بنی چی نصیحت والا دے خلق تا نصیحت کری او یا قسم دے زمان پا قرآن چی لوی شان والا دے قسم دے زمان پا قرآن عظیم الشان بنی او یا قسم دے زمان پا قرآن خاوند نصیحت بنی چی دا نصیحت کون کے دے دا دا ذکر دا دو معنی شوی دی او دا دوارو مطابق میں تاتا ترجمہ اکرلا ابن عباس وئی چی دا ذکر مانا دا ذی شرف ہو ذکر نہ شرف مراد چی دا لوی شان او دا شرف شرف خاون دے دا قرآن قرآن عظیم الشان او یا دا ذکر مانا دا تذکرہ ذی ذکر ذی تذکرہ تے یا تذکرہ وی یادگیری نیتا نصیت تا نو قرآن عظیم الشان و ہم دے یا نصیت والا ہم دے نصیتو نا ہم کئی او جزا دی مقدر دا چوال قرآن ذی ذکر انکا لمن المرسلین یہ بے شک دا پیغمبرانو نئی دو رسالت دا رسول اللہ دعوی دا او قرآن دلیل دے ندادی بے اولی نمانی کہ اللہ پہ قسم و خوچ دا پیغمبری ندی پہ ضد کی مبتلا دی بل اللذین کفرو بلکہ اغا کسان چی کافر شوی دی فی عزت پا تکبر کی دی و شقاق پا مخالفت کی دی او دیر حلاکری دی منگا مخی دی دینا من قرن نسلونا اغی آواز کو پا وقت عذاب کی یو بلتا ولا تحین مناس او نو وقت خلاصی اخفش وئی چی دا لا تا دا لا ومعنا دے خدا پی پکی زیاد شوی دا لکا دا سم پزے کل سمت وئی رب پزے ربت وئی نلتا دا تاکید دا پا رئی نلا بنی تا زیاد کی تاکید دا پا را لا حین مناس نو وقت خلاصی او بازی وائی چی دا لا دا لیسا پا مانا دے او دا دی اسم محذوف دے وليس الحين حين مفاء مناص وليس الحين حين مفاء مناص نو دا وقت وقت اخلاصی خلیل نحوی او سیبوی دی دوارو تحقیق دا نقل کرے دے قاضی بیضاوی او تفسیر کبیر دوارو چی آغی وئی چی تقدیر الکلام عند سیبویه والخلیل لیس الحین حین مناس حین خبر دے او دا لیس اسم مؤخر دے مقدر دے او لا تا دا لیس بمانا دے لیس الحین حین مناس نو دا وقت وقت اخلاصی او اخفش دا بلا مانا کئی دا خود صرف نحوی فرق دے مطلب دا دوارو پنی یو راکھے گی آواز بے یو بل تکاو چے کلب عذاب را گئے لیکن چا عذابو نراشی یو سلزلہ راشی یو مصیبتو نراشی نو کلے یو بل تا آوازو نا کئی کنا چے گئے وئی خود اخلاصی ذہن نو او تعجب کو دی چراغ دیتا یرا ان کے ددینا اوائی کافران چلا جادوگر دے غط دروغ جن آیا دا اگر زول گنو خدایانو نا یو خدای بیشک دا یو شید ناشنا دیر ناشنا عجاب وزن فعال بنی مبالغی سیغه دا دا ترجمه دا بیشک دا خبر دی محمد یو سیز دے عجاب دیر ناشنا او روان شو دا سرداران ددینا او یو بلتے وی چی زی او صبرو کے پخبل خدایانو بیشک دا خبر دا محمد چی دا لشے ان البت یوسیز دے یورادو چی ارادہ کولی شی دینا دا خپل غرض او دد پا کس خپل غرض دے ندا اوردلی منگ دا خبرہ پخبل اربنی رستنی دین کے چی زنگ دا پلار نکا دین دے ندا دا خبر دا محمد الا اختلاق مگر دا زان نجوڑا ولدی اختلاق منا زان نجوڑا ولدی آیا نازل شو بدبنی نصیت زمان دا مننا لولی سردارانو کی چا سردار لپی غمری ور نکلاو دی یتیم لور کلدے خو پیدا شو ہے یتیمو ندھیلا بیا منتو ندد پی غمری منگ سنگاو منو ندا خو دلیل نو کنا خو تکبرو اللہ وہی کہ بلکہ دی پا شک کی دی زمان نصیت پا بارا کے بلکہ دیلا سکل ہے نیرے زمان عذاب نہ ذکر دا خبری کئی کہ عذاب ہو سکی نبی آبا دا خبری نہ کئی آیا اشتے دی سر خزانی دا رحمت در ربستا چی غالب دے و بخون کے دے یا اشتے دی سر بادشاہی دا اسمانون اور دا زمکو دا اغس جو ما بین دا دوارو کی دی او دی پس او دی خیجی دی فی الاسباب پا دی لارو کے یعنی پا اسمانونو کے کہ خطے شی ذکر چھے وحی خدا برا ناراضی ندیلی اوخی جا دا وحی جی بند کی کرنی دیرے لخکاری پا دغزے کی یعنی پری دنیا کی چھے شکس ورکڑے شوے دے اغیتا من الاحزاب تا قومونونا او ڈڈلونا ڈڈلونا احزاب جمع دے حزب دا حزب پارٹے تا ہوئی دیرے پارٹے تا باشی دروغ جن گنلے و خپل پیغمبر با دینا قوم دا نوح او عاد قوم عاد او فرعون ذل اوتاد چی میخونو والا ہو فرعون میخونو والا ہو کنایا دا دا مضبوطیانا یعنی دا مضبوط حکومت والا ہو لکسن چی میخ سلیت پیوزے پنی تکوینو آغا مضبوط شی نو دا میخونا کنایا دا مضبوطیانا دا یعنی مضبوط حکومت والا ہو حکومت واقعی مضبوط ہو اور قوم سمود اور قوم لوط اور زنگل کی اسی دن کی ایکا والا خاندان دا ایکا اولائک الاحزاب دا حق ڈلی دی چلکو مڈلو بنی عذابو نراغلی ان کلن نو ہر یو دینا مگر درو جن گنلیو پیغمبران نرشتی آشیو پدی بنی زمان عذاب او انتظار نہ کئی دا کسان مگر یوی چغی چی نبوی دی چغی لپارا من فواق واپس کی دل او یا بندی دل لفواق مانا دا انقطاع و رجوع ما لها من فواق ما لها من انقطاع و رجوع خویوزل داشت پیلی آواز شروع شی نبندی گی ببیانا من کی وقفہ بنی قالوا وقالوا اوائی دا کافران لطوقنا وی کہ ربنا اے زمان ربا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب ذرا کا منتا حصہ زمانگا مخ کے درواز دا حساب زمان دا حصے چسا عذاب دے اگا منگ لأسرا کا او یا کا ثواب دے نظموں دے اسی ثواب موں لے دنیا کے راکا آخرت کے نہ ہوا مطلب ادا چا آخرت شتے نہ دے نہ ٹوکے ہو کر قط پنا مانا نصیب انا او دا قط پا یو بلا مانا ہم دا قط ہو دستاویز تا ہم بھئی رسید تا زموں گا رسید موں لے اس راکا یعنی زموں گا عمل نامہ موں تا اسو خیا چې توه قیامت کې به عمل نامه استاسو ته ورکول کېږي نو موږ ته عمل نامه اوسو خیا نو د قطه عمل نامه معنا هم جوړی دا جوړیږي او مفسرینو کړی دا لیکن نصیبه معنا زیاته غوره ده ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب نصیبنا قبل يوم الحساب صبر او کا اے پیغمبرا پا اغا خبرو چی دیئے کئی دیکھا چی دا خبری خودی کا توقی نہ کئی گنا دو رسول اللہ ذرا آزاری او یاد کا زمان بندہ داود ذل اے دی اغا طاقتنو والاو طاقت والاو طاقت وارو او بے شک دے غیر را گرز دن کے اللہ تا پا وقت دا سختے کی یا پا وقت دا تکلیف کی اید دلتا جمع دا ید ندا اشتباہ خدا گرزی کی دن ہے چاہتا چی دا اید و لفظ دا با جمع یا واحد ید دے لکا ایدی کم جمع دے ید وی لا سنا خدا آغا ندے دا اید جمع دے ید ندے دا ایدن پا وزن دا فعلن بنی سیغا دا مصدر دا پا معنا دا قوت سر نزل اید زل قوة او دا دا آدھا یعیدو ایدن مصدر دے آدھا یعیدو بر وزن باعا یبیعو باع یبیع بیع باع یبیع بیع نو آدا یعید اید آدا یعید اید زن کو یہ بخبر بسنگا چه بیع مصدر دے دا باع یبیع نو اید مصدر دے دا آدا یعید او دا اید مانا دا قوت زل اید زل قوة طاقت والو کم طاقت دو قسم طاقت دے یو دینی او یو دنیوی دینی قوت داو چی روحانی قوت دمرا مضبوطو چی نیمش پا بے خوب کو او بیا با دریم حصہ کی پاسد نو عبادت بے کو او آخر حصہ کی بیا بے خوب پورک نو دا دینی قوت والا او چې دومره ډیر عبادت پہ کو دارنګه حدیث کے راضی چې بهترین روزہ په نفلی روزو کې صوم داوود دے یو ورځ به روزہ وا یو ورځ به کوجا وا بس د میاشتې نیمه میاشت به روزہ وا نیمه به کوجا وا خو یو ورځ به روزہ و نیولا ثواب یې کوجا کړه بل ورځ بیا روزہ بل ورځ بیا کوجا یو ورځ روزہ یو ورځ کوجا رسول اللہ وی غور روجہ دا لکہ جدا گرانا بھی نسبتا ندا روجی بھی نہیں ہوئی اور جہاد دا میدان نبا دا روجو باوجود نتختی دو یعنی دا روجو پا وجہ بدے کمزور ہے کہ دو نا جی جہاد پری دی کہ جہاد موقع براغلہ نسر دا روجی نبا جہاد کہو ندا روحانی طاقت ہو ایمانی طاقت ہو دینی قوت ہو اور دنیاوی قوت خدا ہو چ حکمران ہو اور دیر مضبوط حکومت ہے کو طاقتور حکمران نزل اید دا مانا او عوام مانا خدا بار بار ہی ذکرے دا کثیر الرجوع اللہ تعالی فی الشدائد غلطی با اوشوانو اللہ تبارا اگر جد معافی بے اوغختا مصیبت برا گئے نو اللہ نا بے سوالو کو را گر جدن کے با اللہ تا پا وقت ہر مصیبت نو رسول اللہ توائی چی سنگا چی آگا دیر صبرناک بندہ او زمان نو تم دقا سے صبر کوا پس تا خلاف دا خبری کئی خود صبر کوا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ بے شک منگا تابع کریو غرونا دسرا کہ تسبیح بے بھی ماقام او سحر آشین مازیگر اشراق سحر سحر مازیگر دروز پاول کے آخر کے بدو تلاوت کا زبور بے لستو اور نور اللہ بے یادو نمارغان و سرم ادری دل اور تسبیحات بے بھی او غرون و بہم تسبیح بھی دری خطا تمخ کی دو زلا بلکہ دری زلا وضاحت شوے دے کہ دا معجزہ وا دا گونج نو او متجددین وائی سر سید او دا حق اولاد او غلام احمد پرویز او دا حق قسم خلق چی دا غرونونا مراد دے زنگلی بنی آدم غرائز بنی آدم وحشی بنی آدم او تویر نا مراد دے قبیلہ تویرو دا بنی آدم و یو قبیلہ و چی نمی تویرو قبیلہ تویرو او نمال نم قبیلہ نمال مراد دے او دا تسبیح نا او دا کل لہو اواب نا مراد دادے اغاد داود علیہ السلام تابدارو او دا قوانین فطرت تابدارو او داود ہم دا قانون فطرت تابدار دے دی خود قانون فطرت پجاریان دی خود کا گردان اس دکڑے دے داغ تابی دانچ تسبیحات نوی زکچ معجزات انہوں منکر دی رندا دلالت بینا دے دلالت بینا دے تفسیر قرآن نہ دے تحریف قرآن دے دا مانا نہ پلغت کی جوڑی گی نہ پسیاق و سباق کی جوڑی گی دا مانا نہ رسول اللہ کرے گا نہ صحابہ کرے گا نہ تابعین کرے گا نہ تبع تابعین کرے گا او دا صحابہ دا قرون مشہود لہا بالخیر دا اجماع خلاف مانا کول تحریف قرآن دے تفسیر قرآن نہ دے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں دا گمراہ فرقہ دا دین اجرے گا دی تا تبلیغ کوا دی اصلاح کوشش کوا او دیر پا حکمت پا تدبیر پا خیارتیا پا نرم کوا خود دی نظان او ساتا دماغ دی خراب نکی عقیدہ دی خراب نکی آخرت دی خراب نکی محرفین قرآن دی متجددین پیرا محشورا امگا تابع کری وی دد پارا مرغی کہ جمع کولے بشوی او دیو ادری دی او اغیبم تسبیح وی داود علیہ السلام بچ تسبیح وی ناغیبم موجزہ وی کل لہو اواب ہر یو دینا داود علیہ السلام دا پارا راگر زون کیو تسبیح لرا دلتا اواب نہ مراد دے تسبیح راگر زول او مضبوط کرے و منگا حکومت دے دو مضبوط کرے و منگ دے دو حکومت او ور کرے و منگ دتا علم و فصل الخطاب او واضح خبری میں کولی فصیح و بلیغ خبر خطاب مانا کلام او خبری او فصل مانا واضح ایادا کہ والخطاب الفاصل بین الحق والباطل او علم بسر خود جی پیغمبر حکمت نمراد علم دا احکام دا شریعت علم عرب جب کی ملک مطلق حکومت توئی ظالم ویو کا عادل موروثی بادشاہت وی او کب مشورہ دا خلق و پخوخہ جور شوی وی دا مسلمان حکومت وی او کب دا کافر وی عادل وی او کب ظالم وی نیک وی او کب بد وی بادشاہت وی او کب شورائیت وی جب عربی جب کی ملک مطلقی حکومت تو ہوئی فرق بیا کئی چاہے دا حکومت دے چاہ دے نہ دا حکومت خود پیغمبر ہو نو عادل حکومت ہو دے انصاف حکومت ہو شریعت پابند حکومت ہو دا وہی پابند حکومت ہو نو اسلامی حکومت تو ہم ملک ویلے شی او ملک باربے کے یواز ظالم بادشاہ تو نہ ہوئی یواز استبدادی بادشاہت تو نہ ہوئی یواز موروثی بادشاہت تو نہ ہوئی کہ بادشاہت اسلام کے نشتہ اسلام مذمت کئی بلکہ ملک مطلق حکمران تو انگوئی عام طور سرا ترجمہ کی گی دا ملک پا بادشاہ سرا اور دا ملک ترجمہ کی گی پا بادشاہ ہے سرا اور دا بادشاہ دا لفظ بدنام دے ذکر چ اکثر بادشاہان ظالمانی نو خلق تا اشتباہ پریوزی کہ پیغمبرانو تے سنگا ملوک بادشاہان ہوئے بادشاہ خو ناکار شیوی بھئی با لغت کے ملک مطلق حکمران تا ہوئی او ملک مطلق حکومت تا ہوئی دا ملک مانا تصرف وشددنا ملکہو مضبوط کرے و مونگا مضبوط کرے و مونگا حکومت دو حکومت دیر مضبوط دا طالوت و دا جالوت جنگو دا جالوت دو وجلے ہو داود علیہ السلام وجلے نہ طالوت بے عدل لور پہ نکاح ور کرے ہو نہ تو طالوت زوم ہو کچھ جالوت مرکو در پلاس اللہ مرکو نہ بنی اسرائیل کے داود دیر مقبول مقبول شو اور محبوب شو دا قوم دیر محبت و سر را نو طالوت پس دا بنی اسرائیلو واحد حکمرانو متحدہ حکومت قائم شو دا داود علیہ السلام مضبوط حکومت اور تمام بنی اسرائیلو کی محبوب پیغمبرو اور اللہ والا پیغمبری ورکا تو وہ شددنا ملکہو لیکن دبنیم اللہ یو امتحان کرے ہو لوئی نہ لوئی حکمرانی پیغمبر وی اللہ دیر محبوب بندائی خلقو کیوں دیر محبوب و معروف و مقبولی کچھ اللہ پہ ازمیخ کول غاری نزان نشی ساتھ نو اللہ وی دے لوئی طاقت باوجود ما دے یوزل ازمائے لے رو بدے میں یو ازمیخ کرے ہو او حقا دا چو حل اتا کا نبا الخصم آیا راغلے دیتا تا خبر دا دو جگڑا کا ان کو سوخ کی چی دی داخل شوی ہو عبادت خانی دا داود علیہ السلام تا دا دیوال نا تصور وئی دا دیوال نہ دنگلو تھا سور وئی دیوال تھا اور تصور مائی دا تصور مانا دا دیوال نہ دنگل سوخ کے چ داخل شوی ہو دا دیوال دا غارنا عبادت خانے تھا چکم کے بجے داود علیہ السلام ناسو اور سوخ کے چ داخل شو پا داود ردے پریشان شو دا غینا ذکر چی بلار ندی راغلی او دا روز دا حق دا ملاقاتون روز ام نوا او دا دا فیصلو روز ام نوا دا دا حق دا عبادت روز وا چی پا دا غرز بدے خلوت کی ناس تو او ظاہر دا چی خادمان محافظین با امو حکمرانو او دی دا دیوال نا ادنگل او دن نراغل کمرے تا نو خام خاص علی یریگی چی دا خوب بد خیال دا لگی پا عملار نرازی یا پا دیوال دانگی خود یری خبر ادا کرنا او یری دو نو قالو اغوی ورطوی چه تا ما یریگا نونگ راغلی خو بی وقتا یو چه دا وقت ستا دا ملاقات نده او راغلی هم پا دروازه نیو و بی اجازه راغلی و اجازه هم غخت نده خو یریگا ما مونگا پا بد خیال نیو راغلی او بنی اسرائیل خو پا خواه باز دیر پیغمبران شیدان کری دی بیر خوا وی ما یریگا مونگا دو فریقین یو چه زیاده کرده ده بازی زمونگ نه پا بازو نو فیصله او که زمونگ پا منز که پا حق سرا حق فیصله زمونگ پا منز که او که ولا تشتت او زیاده مکوه پا فیصله که او خایا مونگ تا راهنمایی او که زمونگا پا طرف ده نیغی لاری چه مونگ پا اغی عملو که او دا جگره ختمش اول خو قاضی تا سوک فریقین راضی نو دا قاضی تا نوی چه گوره ظلم بنا که انصاف بکه دا دا قاضی و قسم بیزتی گرنلش خودی دا خبر آمو که دا ازمایشو او بیای مقدمه پیش کرا دا زمان رور ده پرده نده رور ده خو زیاده را بنی کل دده یو کم سل گڑی دی او زمان یو گڑه ده ندیرہ توائیچ اکفلنی ہا وعزنی فی الخطاب اس پارا دا یو گڑا ماتا او دے زور ورد پا ما بنی پا خبر اکی اس پارا دا می معنی مراد بیان کر کنی لفظی معنی خدا دا جی ذمہ دار اگرزوا مال را دی یوی گڑی ہمو چی دام زبا سنبالو ما سنگچ نور یو کم سل سنبالو ما ما دی یوی گڑی کفیل کا کفالتن نا دیکن خو مطلب ادا دی چی ما تی اس پارا نا زبا دی ذمہ وار ما دی آخر سنبالو ما مطلب خدا شو اس پارا دا یو گڑا ہم ماتا او دے ما بنی زورا وردے پا خبر اکی سوچ کوا یعنی دا ندی ویلی چی زمان جبرن دا گڑا آغست دا او ذرا آغلے ما فریاد کو ما چی مالے واپس را کا او مالے دی واپس را کی دا نوی آغست ندا ما سر دا خو غالی او پا غالی نتی موار کوا کنا نمال صدر آگلے دے پا خبرو کی زورور دے ندد خبر رد کول ما تا گران دی نتو متوائیت ندی غالی وعزنی فی الخطاب دے پا ما بانی زورور دے پا خبر آگلے حیثیت دا سی دے چیزی خبر رد کولی نشو اوی داود علیہ السلام چی ظلم کرے دے دو پتا باندی ظلم کئی دے پتا باندی پا غختو دا گڑی ستا سرا چی یو دے کی دا خپلو گڑو سرا گورا آغم دانے دی ویلی چی دا ظلم پتا کرے دے چی ستا نا گڑا آغستے دا دا الفاظ ندی ویلی آغم دریم دانے ویلی او داود علیہ السلام ہم دانے دی ویلی بسؤال ناجتك بطلب ناجتك سؤال من طلب دا چه غالی ندا غختلیم ظلم ده اگر کلا غستی ندا خدا مطالبه هم غلط ده او دیر دا شریکانو نا زیاده کئی بازی پا بازو سوا دا آغا چان چیمان روڑیوی و نیک عملی کریوی خدا خلق لگوی دا خو اغی بیان واورید او فیصله واورولا چه دیخ نکی مطلب دا چه مغوارا او دا سه دیر خلق ظلم کئی خوچ کم ایمان والا یا نیک عمل والی آغا ظلم نہ کئی خدا سے خلق نیکان دیر کمی فیصلے اورو خو فیصلے اورو لو سرا گمان کو داؤ دو پزل کی گمان را ہے کہ بے شک من ازمیخ کرے دے پا داؤد دا سری کے راغلی دی او دا مقدمہ پہ خشوا ما جواب ورکو خدا پا حقیقت کے اللہ پاک زما ازمائش کئی ندو بخنا اغخت دا دخپل ربنا او پریوت بدی حال کی چی عاجزی کا ان کے اللہ تا یعنی پا سجدہ پریوت او اللہ ترا اگرزد دا معافی دا پارا چی معافی یو گفتا نمانگ بخنا اکلا دتا دا آغی غلطائی چی دا کم نا دا معافی گفتی وار چی دا آغی نم اللہ نلے آغست نکر دا چازل کے رازی چی دا غلطی کری وار او معافی خوا اللہ اکلا خدا درجہ خوبے کمشوی نکر چی غلطی نم ننی آغستے خوا اللہ ایما دا غلطی معاف کرلا نو اللہ پاک وئی چی نا درجہ ندہ کم شوی بے شک ددہ پارا زما پا دربار کے البتا قرب دے زلفا مانا قرب نجدی دے ما تا نجدی دے تا ہوتا تا پا دی غلفا میں کی مبتلا نشے چی درجہ کم شوی نما تو مخیم نج دی وہ سم نج دے ہو جاوا کمزوری و تخبلا یاد اشوا معافی ہو گختا ما معافی ہو کرا او اے داؤدا منت گرزول خلیفہ بنی اسرائیل ہو حکمران خلیفہ مانا حاکم فیصلی کا وعدہ خلق پہ منز کی پہ انصاف سرا اور مطابق کی گد خواہشات ہو خطاب کی تا دا خواہشات دلارے دا اللہ نا اور بے شک اگر کسان چی خطا شوی بھی دا اللہ دلارے نا نوشتے اگی دا پارا سخت عذاب پا سبب دے دی چی دی ارکڑے وی حکم دا اللہ پاک او دا عذاب سخ بکل ملاوی گی یوم الحساب روز دا حساب دا یوم الحساب متعلق دے دا عذاب سرا او دا بیما نسو معمول ندے دا بیما نسو معمول مقدر دے پس سبب دے چی دی ارکروی حکم دا اللہ او دا مانام کی دیشی کہ پس سبب دے چی دی ارکروی دے روز دا حساب ہو کہ فیصلی غلط ہے کئی خود حساب روز بیر کری آرے بکنی تو خود کو غلط ہے فیصلی نوے کری خوصوں کی کئی خود تا خوی نصیتوں کو کہ تا خلیفہ ان انصاف بنی فیصلی کوا او ندی پیدا کری مگا آسمان و ازمکا و حقا چبا مابین کی دی باطلہ بے فیدی دا گمان دا غی خلقو دا چی کافر شوی دی پس حلاکت دے دا کافرو دا پارا دا وجی دا اورن آیا منگ با اگر دا مومنا اگا کسان چی ایمانی روڑے دے و نیک عمل کرے دے پشان دا فساد کونکو پزمکا کی آیا منگ با اگر دا پرہزگاران پشان دا بدکارو خلقو فجار نافرمانا نا متقی و فاجر خو برابر ندی او اللہ ہم نہ برابر ای دا قرآن یو کتاب دے چی منگ نازل کرے دے تا تا مبارکن برکت والا دے دا پار دے چی دی سوت اکی پا آیتونو دے دے کے او دے دا پارا چی نصیت قبول کی عقل مند کسانو دے آیتنوں کی چکم سبق دے و مضمون دے آگے کے خود ذرہ بر پٹے اشتبا او ابہام او اشکال او گران والے نشتر بالکل روزی روشن پشانے ددی آیتوں مطلب واضح دے او عیان دے او اخکارہ دے اغس دے کہ داود علیہ السلام بنی اللہ لوی احسانات کری اغا احسانات و انعامات اوش مارل بیاوئی چی ما پی یوزل ازمیخ کرے ہو چی ددد عبادت رضوا و دغ رض بد ملاقاتونا ام نکول او فیصلی بی ام نکولی خاص دا عبادت رضوا یو خروزانا عبادت اگنا او یو خاص لیکن دو کسان دا مقدمی فریقین دا دیوال نا ادنگل دے او یری دو قواغی بھی میں یری گا مقدمہ ہی پیش کر لاؤ دو فیصلہ اکر لاؤ خود دی مقدمی دا نوعیت دا سی ہو چی ددنا ددی مقدمی دا نوعیت نا چی دسر یو کمسل گڑی دی زما یوا دا او دیوی دا خپل یوا مال راکا چه زما دا سل پورا شی نو آغست خلا ندا خو غواری نو دوی دا زیاده کئی نو دی مقدمی دا نوعیت دا سی ہو چه دی نوعیت سر تعلق لرون کے خپل یوا کمزوری یا لغزش دتا یاد شو داود علیہ السلام نو پا سجدہ پریوہ تا معافی ہوگا پوئی شو چی دا اللہ پاک دی مقدمی پا ذریعہ پا ما ازمیخ کرے دے او ما تا زما یو کمزوری اللہ یاد کر نو اللہ ای ما دے او بخو او یوازی میں بخلے نو درجہ ما تا نجدی دا پا درجہ کم سے کمی راغلے ندے نو منگتا پا کسا سبق شو منگتا سبق پکے داشو کہ پخپلی کمزورے پوئیشے نہ معافی غوارا اللہ معافی کری نہ زمونگا کمزورے خو گناہ ہوئی اکل کبیرہ گناہ ہوئی عام و خلقنا او دا پیغمبر کمزوری عرص چوا گناہ نہ وا گناہ نہ ہو پیغمبر معصوم دے خو گناہ نہ لاندی بس خلاف اولا کارو آگے نام دے او یری دو نو معافی ہو گفت نو تاسو جی پخ پلی غلط ہے پوئی شئے نو معافی ہو گا آیت کسا اجمال دے چی پاتے شو صرف دا پاتے شو چی دا داود علیہ السلام اغا لغزش و کمزوری سوا پا آگے اللہ رناوا نہ چولا او دا اللہ پیغمبرم رناوا نہ چولا نزو بل بسر رناوا چو کچھرے دا کمزوری خکارا کول ضروری ہے کہ داود علیہ السلام نے فلانے غلطی شوی وا او پاغی دے پوئی شو دی مقدمین دا وجہ نا دی خودل ضروری ہے نو اللہ پاک نا ایری گنا نو منگ تبی ویدی اچھ دا غلطی ہو لیکن دا آدم علیہ السلام غلطی راتا خود لے دا اتا تما بار بار ویدی چھ خطائی او غلطی بل شے دے او گناہ بل شے دے اگر خطائی و گناہ نہ ہو نو اگر خطائی خوراتا او خود لے چھ دا میاں ویدی چھ دی میوی دا دی ونی میوی مخورا او دا خورا لے او خیر ماو بخو نو دا اگر غلطی بھی ہم خود لیو اگر نکہ ضروری گنا لے اللہ پاک وہ اوئی نہ خود لے نو حافظ ابن کثیر وئی ابن کثیر چہ غورا دادا چہ اللہ مبہم پریخ دے نو تیم مبہم پریخ دے دا کمزوری اللہ خکارک والمناسب ندی گن لی نو تیم تپوس مکوا او دا مو آیا چه سیب تا پوست نکو منزو خو پوی نشم او دا آیتونو پا مطلب خو چا پوی نکرم نو تا خو بدیر خپوش بی خو آغا کمزوری دا تا معلوم نشو چه سوا نو معلوم دی نشی کنن نور پکی کم ابحام پاتی شو پردہ پاگی غلطے پریوتا نو پا صحیح حدیث کی امدری وضاحت ندے شوئے محمد الرسول اللہ وضاحت ندے کرے آیتم ندے کرے نو صحیح تفسیر خبر اددی آیتم ام اغدا اددی آیتم پا بارک صحیح خبر اغدا کہ حافظ ابن کثیر کرے گا ابہمو کما ابہمہ اللہ تعالی مفتی شفیع صاحب ام دخبل تفسیر پا دوران کی ام دا خبر اکرا او دا خبر اصل کی دے ابن کثیر دا غیر محقق سرے امدق زمان خبر چی مونگتا ایس علم نشتا چی کمزوری سوا خوصا غلطی یاد اشوا مافی او غلطل اللہ مافی او کر تنے لٹن کوا او نا تجسس کوا او نا پی بحث کوا او که خام خا نصب رے گی او تعیونی کئی او ضروری ندے خیوزے نگری گی او تے گرائی ضرورت نشتے خود تو وینا سیب سا غلطی خو بہی کنا سو خیا وی سا غلطی بہی خو اللہ ندا خود لی نزیر سنگا او خیمہ خبر دا قیاس و دا اجتحاد ہونے چی او خیار سرے دن او خیار توب نا دا او خیار توب خبر خونا دا خود نقل خبر دا او نقل راغلے ندے خو قیاسات بئی نو بازی وائی چی دا آزمائش داو چی اللہ پاک دتا خپلا دا غلطی پا گتا اخکارا کرا چی ستا دا یا ورز خاص کول او دا خلقنا پا خلوت کے کیناستل مناسب ندی تا تا خدا دیر غرخ کاری چی عبادت مو کی اورز اواقی غرخ دیو مو خدا خو یو پہلو دے و بل پہلو تا خلیفہ تا یواز یو عالم خو نئی چی زخو یو رز با زان لکی نمان او نور رز با خلق سرائیم نو کارنو با نخرابی گی نتا خلیفہ انا یا داود انا جعلنا کا خلیفہ او دا خلیفہ کار یوازی پا گھٹ کے کیناستلو اللہ یادول ندی دا خلیفہ کار دا خلقو فیصلے کول دی جا ہر وقت کے داغا دروازہ کلاوی او تا یو رز دا پارا دروازی بندی کری دی جننزا عبادت کو من نو دے پا خبری غلطے پوئی شو چی زمان غا غلطی داوا دا مالا نو پا کار چی ما یو رز خلقنا جدا شوئے نو مافی او غختن اللہ و تا مافی او کر او دا دو فرشتے وی دے انسان پا شکل کی اللہ راولے گلی پا دیوال او دانگئی انسان پا شکل کی جدے پا دی پوشی چی دا سستا رعیت دے او تو پا گھٹ کے ناس دے اللہ با یادے او ال تو با یو سرے پا بلبن ظلمو کی او چی فریاد لا رازی نستا با دروازہ بندئی او ای بچ سبا رازائی ننہ اگا ملاقات نکی ننہ عبادت کئی ندنے کہے نا بدیبہ جوڑا شی دا خلقو بنے والتا ظلم ہو شی اتا ہو پا نفلی عبادت کی مصروف او دا عبادت خو نفلی دے ہر وقت دروازے کلاو ساتا عبادت ام کوا خوچ خلق فیصلو وقت را گئے نو آگا عبادت پری دا آگا نفلی عبادت پری دا دا آگا فیصلی بیا لوی عبادت نو شاید دا غلطی دائی دا دشان دا داود سر بیا مناسبت کھلی خدا شاید میں ذکر ہوئی چاہ اللہ پاک خود تصریح نہ دا کرے چاہ غلطی دا ہوا گا خواست دا قیاس نہ خبر رکھو مولانا حفظ الرحمن ہوئی چاہ شاید دا غلطی ہوا او دادا سے پس سمجھ کے راضی بعضی ہوئی چاہ دا آزمائش آگئے غلطی دا ہوا چاہ دا یو فریق بیان واورد او دا بلتے انوی چاہ تا جواب راکا او دا آغا نا دا جواب غختو نا مخی فیصلہ و او رولا چا دے زیادے کئی او دا آغا نا بیانی وانا ورے دا غلطی ہوا دا خبرہ کمزور ہے دا دا خمونگا صرف فرض کہو چی بل نے بیان نو آورے دلے دوارا ناس کو یو بیانو کو بل دا ودا بیان نے انکار نہ کری نسلے تفوس کئی اور بل دا تو ولی فرض کہے چی تفوسے نو کرے تفوس بدا بل نہ کرے وہ قرآن شریف ذکر کرے نہ دے قرآن شریف دا مقدمے ٹول تفصیلات کو نہ ذکر کری غٹے غٹے خبریں ذکر کری نو دا خو اسی منگا فرض کلا چی دبل نے تپوس نہ کرے نو غلطی یہ دعویٰ چی دبل نے تپوس نہ بغیر فیصلہ ما ہو رہا نو زما پریز خدا کمزور ہے دا خو خیر دا دمرا دا شان دا داود علیہ السلام سر دمرا منافاتم نہ لگو یہ خلاف اولا کا خو ظاہر ادا نہ دا چا دا ویلی دی چی دا آزمائش داو اللہ دا آزمائش کہو چلے ہو سکی گی کہ نہ ہو سکی گی کہ دیوال نہ ادنگل او یار خو غصہ نہ شو نبیا معافی دے سنا گواری جو بھی غلطی ہوا وہی دا چدا زر کے لیے یار راغلی ہوا نہ یار نے معافی ہو گفتا نہ دا خبر کمزور ہے گا ذکر چدا یار سے گناہ ہونا تھا دا دا پیغمبر دا شان خلاف ہونا تھا موسیٰ علیہ السلام اچانک مار اولید نو یاری دو ندا یار اسو شان نبوت نا خلاف ہونا تھا دام کمزوری خبر یو خبر بلا دا اگر دمرا مضبوط ندا خود دمرا سخت قابل اعتراض ہم ندا او علامہ نصفی مدارک کی اغلی ترجیح ور کرے دا او متعدد مفسرین اغلی ترجیح ور کرے دا او خم حقیقین مفسرین ہم ور کرے دا سے کچو خلق ہم نا اغا دا کہ دا داود علیہ السلام پا زمانہ کی پا بنی اسرائیلو کی دا بل دوست دا پارا یا بل مشر دا پارا خپلا خزا طلاق ول او آغت آزاد ول عیب نشو گرن لے دا پا آغا وقت عیب نو شرعان خو گناہ ندا گنا خدا دے چھ عیب زمان پا عرب کی خو عیب دے دیر روئی خو آغا عیب نگرن لے گی او دس مصلحت دا پارا چاہتا اوئی چھ تو طلاق ورکا دی خزی تخپل چھ زی پا نکاح غستل غارم پا لیکی سمصلحت لے زمان ندا مطالبہ با ہم عیب نشو اگر لے سوچ کوئی خبر ہوتا او شرعنم گناہ ندا او پا عرقی معیب نو لکد رسول اللہ پا زمانہ کی ہم عبد الرحمن ابن عوف سرا یو انصاری رورولی قائم کرن نبی علیہ السلام جدا استا رور شو عقل مواخات تفصیل میں تمخ کے بیان کرے داغی اعادت آجت نشتا داغ انصاری رور ورطا ہوئے چھ زمان جہداد دے دا ما سکتا سر بنیم کم لیکن تو زمان رور شوئے رسول اللہ ویدہ استا رور او خز زمان دو دین استا سر دمرا وسائل پیشے نشتا چھ وعدہ ہو کی نزیو خزر با طلاقکم بل سوک بتالا ورکی یا نا او طلاق سے گناہ خونا نا اتوے پا نکاو آخر خواہوی چنا اللہ جستا تا استا پا خزو کیم برکت پیدا کی استا پا مال کیم برکت پیدا کی ما تا بازارو خوایا زا مزدوری کولشو سوداگر سڑے ما مالا چل رہا دی ماغا بازارو خود و بازار کی دا کاروبار کو جگہ مودا پس خمال دار بیا دیو انصاری خزے سر وادو رسول اللہ دا انہوں نے چتا دیتا ولی ویلی اچھے ستال پارا بخزہ طلاقا تم طلاقا شوی بیا نوہ اور آوینا کوئی کری وقت اپنی وینا بنی رسول اللہ اعتراض ہونا کو لالی ولی ویلی دی معلوم شو چدا پدا گا وقت کم دمرا سعیب نو دا خبر حزین کے کین ہوئے نو لبا پوئی گئے نو دا دیو افسر اوریا او دیر مجاہد افسر داغا خزا وا اواغا دیرا دانشورا اخیارا وا نو چا ویلی وو چې کدا داود علیہ السلام په کور کې وی نو دا به غوړی شاهی کور کې وی حکومت کون لو حکومت په کور کې چې خيار خدای نو ډیر فائدہ وای نو دا حقیقت یو قسم درخواست وکړو چې صدا طلاق کور کې چې آزاد شي چې زما په نکاح کې راشي او زما په حرم کې راشي راډیر خيار دانو د حکومت نظام کې ماته مشورې راکړي نورې فائدې یو دا شرعنم گناہ نہ ہوا دا غیبل پریواد کے میں عیب نہ ہو سوچ کوئے خبر ہوتا عیب نہ ہو نو دا آغتا یو قسم درخواست ہوا یا درخواست ہو او حال دا دے چھ داود علیہ السلام بی بیانی مختی دیری بھی یو کم سنوی نو اللہ پا دی دا درخواست مناسب ہو نگرو ذکر چھ دا عام سڑے نو دا پیغمبر ہو او بادشاہ ہو نو دا هغه یو افسر دا هغه یو صحابی چا هغه سره محبت دے دے پیغمبرے دا وجہ نہ ہم او دا حکومت دا وجہ نہ ہم هغه خود دا خبره رد کولی نشی پدی وجہ نہ چی دے با زور کئی دا منی او دا محبت دا وجہ نہ با دا هغه خبره رد کولی نشی نو دا دخل ندی کری نو اللہ دا فرشتی را ولی گلی او دے پوئے کو چستا یو کم سلخز مخی وی او دے اوریا یا وخز آواتا دے اغنی درخواست کو نو دا ندی ویلی چی حقا طلاق اکلا او دے پا نکاح واغستا دا درخواست ہو دے سؤال ناجتی کا دے درخواست بنی اعتراض کو نو پوئے شجلا مانا ہو غلطی شوی دا دا وینام مالا پکار نو دا وینام مالا پکار نو نو دیکی نا گناہ دا نہ صغیرہ گناہ دا نہ کبیرہ گناہ دا خوشان دا داود سرا مناسبہ نوا نہ دے پا غلطے پوئش و معافی اغختا و اللہ معافی اکرلا صاحب دا مدارک و بعض محققین و دیرو دا توجی کرے دا دے توجی تو ہمزا بالکل غلط نوے ما او شان داودی سرا دے ہمزا منافات نشتا ذکر نہ دا صغیرہ گناہ دا نہ کبیرہ گناہ دا یا مجمل پرے دا او یا پدا وجوہاتو کیو وجبن محمول کا غرا داد جسنگ ابن کثیر وئی چھ اب ہنو کما اب ہما اللہ پاتشوا یا بلتو جی چھ اغا اسرائیلی روایت بنی مبنی دے اغا دی اسرائیلو اسرائیلی خرافہ بنی مبنی دے اغا بکواس دے اغا دروغ دی او کتابونو کی خور شوی دی او خبر مجھ صحابہ و تابعینو نا نقل شوی دی خود صحابہ و تابعینو حکایتا نقل کری اعتقادا نقل کری نا دی او بعض خلق پجیدو کشی چی سیب کتاب ما او کو تفسیر پاگی کی خود فلانی صحابینو مدے چلا اغا ویلی دی ویلی دی حکایتا نہیں ویلی تابعی میں او سندی مخلے خبر دے مضبوط دے وکنے دے او کہ سندی دے مضبوط ہمی او دا خبر کری ہمی صحابی حکایتاً کرے دا اگا اسرائیلی روایات دی و بائبل کی اسم لکلی دی او خرافات دی اگا دا مومن پخلی ہم نراز لیکن جنجالیانو منگ مجبور کری ہوچے خلق پہ پوئی کچھ غلطے کی مبتلا نش چھ اوریا یو مجاہدو او دد یو افسرو او دا حقا خضا داود علیہ السلام اولی دلا نو آغی دا پارے بل دروغ جو کردی افسانہ اولی دا نو سرے بسوال کی چھ سنگے اولی دلا غسل کون اولی دلا نو غسل کی سنگا اولی دلا نو سوال بسرے کئی نو آگے لبے یو دروغ دا فارا بل دروغ جو رہی یو دروغ رشتیا کئی دا آگے دا فارا بل دروغ جو رہی چی داود علیہ السلام ناس تو یو مرغی راغلا دا دا خوخ شوا دے پاسی چی نیسم اگا اخوا لارا دے پسی لار اگا بیاو لارا دے لار حتی چی علتا دا اوریا پا کور بانی نظر پریوت اتفاقاً او آغا خزی لمل نو دے پی مین شو او بیا آغا سر تعلقاتم قائم کرل او بیا افسر تے اولی کل چې کوم د مجاهدین لوی افسر وو چې دا اوریا داسې ځای ته الیگا خطرناک ځای ته په جهاد کې چې ژوندی را نشي نو هغه ځای ته الیږو چې هلته به ظاهر بیا ژوندی راتل ګرانو نو هغه شهید شو نو دا ښځه په نکاح واغسته او بعضی یهودیانو روایت کی یو ٹکے زیاد کرے دے دیکھ حسن دا تعلق و دا محبت ذکر دے گئے نا او پچل بانی اوریا دا وجلو خبر ہے دا بعضی یهودیانو دا وسرہم حاشیہ خیجولی دا چند نکان مخکم آغسر ناجائز تعلقات ندا آیت اغیطا اشارہ دا چستا یو کم سل خزیوی او تا خپل افسر ملکو دا اگر خزر پا نکاح واقستا و ناجائز تعلق دے قائم کو اگر اخوا خشوا دا آیت ویدیتا اشارہ دا دا دروغ ہوئی بس دا جواب سے دیں جدا دروغ دی دا دروغ بس جواب تالا درکو دا نا رسول اللہ ویلی دی او نا بلو ویلی دی دا کابل احبار روایات دی داد کابل احبار روایت دے سبحانک ھذا بہتان عظیم سبحانک ھذا بہتان عظیم سبحانک ھذا بہتان عظیم دیر لوی دروغ دی یہودیان و دا اللہ پیغمبران اور دیر غلط خبر مشہوری کری دی دا دیر ذلیل و رسوا قوم دے او دی اسرائیلیات و زمونگا کتابونا داغدار کری دی داغدار کری دی زمونگ تفاسیر کاش دی اخپل کتابونا دینا پاک ساتھ لے وے بعض محققین لیلی قسم روایاتو نخپل کتابونا پاک ساتھی لیکن ابن عطیہ غرناطی کتاب المحرر الوجیز کے اسرائیلیات نشتا شاہ نادر قرطبین ردو کی اکثر نقل کیم ابن کثیر خو کل کل نقل کی خو زیم کاش دنارو ننقل کولے کل نقل کی او خب تفصیل نقل کی او بے پہ ردو کی او اکثر خوائی چزیارو نقل کو مانا الہ نقل کولو قابل دسر نبی من اوریا دا قیسا دروغ دی سپین دروغ دی مجمل پریدا اب ہمو کما اب ہوا اللہ تعالی سکم زوری و تیاد شا معافی و مختا او کہ تعین کئی نبی آپ آغا وجوہاتو کی چکم وجوہاتا تما بطور احتمال بیان کرے دا اوریا دا قصے پا بارا کی ابن جوزی وائی لا یصح من طریق النقل ولا یجوز من حیث المعنی لأن الانبیاء منزهون عنه زاد المسیر قاضی عیاض پخپل کتاب الشفا فی بیان حقوق المصطفیٰ کی لکھی واما قصة داود فلا یجب ان یلتفت الى ما سطره الاخباریون على اهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقله بعض المفسرين ولم ينص الله على شيء من ذلك ولا ورد في حديث صحيح قاضي سے وما خبر اوکرا جکم ابن کثیر اوکرا کہ اللہ تصریح نہ کرے نہ مجمل پریدا او دا قصہ غلط ہے دا امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے فرمائی والذی ادین به واذهب الیہ ان ذالک باطل ان هذه الحکایت لو نصبت الی ابسق الناس واشدهم فجورا لستنکف منها تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی وہی زما عقیدہ دادا زما مذہب دادے چه دا دروغ دی دا دروغ دی دا باطل دی او دا قصہ کد انسانانو کی عام و انسانانو کی یو غٹ فاسق تا ہم نسبت اکی نو اغا غٹ فاسق با ہم پا دی خبر شرمی گی چخ پل مجاہد افسر پا چل والمرکم چه خلے راتا افگارا شد کا چه خلے مالی دلی و پاگے مائن شوئے دے فاسق نہ فاسق سریتا دے دی کسی نسبت کوا نو اغا با بھی شرمی گی او چه جائے چه دادا اللہ نبی دے معصوم نبی ہو پاک نبی ہو ہر پیغمبر پاک و معصوم یوازی بادشاہ نو نبیو او حکمرانو مو حافظ ابن کثیر وائی قد ذکر المفسرون ها هنا قصتا اکثرها ماخوذ من الاسرائیلیات ولم يثبت فيها عن المعصوم حدیث يجب اتباعه فالاولى ان يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وان يرد علمها الى الله تعالى الى الله عز وجل دا اسرائیلیات تی او دا واقع دا داود دا قصی مجمل پریدا سنگا چا اللہ مجمل پریدا جسا کمزوری وا ما واللہ عالم چه سوا مافی و غفت اللہ ماف بکستان اوشی تم مافی غورا دقی غرض ابو حیان اندلسی قبل تفسیر البحر المحیط کے قاضی بیضاوی تفسیر بیضاوی کے علامہ سید محمود آلوسی البغدادی روح المعانی کے علامہ ابو السعود و تفسیر ابو السعود کے امدق سے ویلی دی سنگچ دے نور مفسرین ویلی دی چلا قصہ دروغ دا دا غلط دا دا بےہود دا نظم دا ویما کہ سبحانک ھذا بہتان و نازی دا دروغ ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب امغه بخله و داود علیہ السلام ته سليمان زوی می ولا ور کړو او خبن دا و سليمان بیشک دیم ډیر ډیر را ګرځیدون کې او الله تا په وخت سخته کی شو وخت کې چې پیش شو په دبانی مازیګر په وخت کې الصافنات الجیاد اصیل او تیز رفتار اسونا صافنات جمع صافنتن دا صافنا آغی استوئی چه هر وقت کے مندی تا تیاری او دری اخبی بزمکای یوی اوچا تا نیولیوی چه اس برا تا اشارہ کئی چه مندہ وہاں ہر وقت کے مندی تا تیاری اصیل او جیاد تیز رفتار اسونا ندا اوے انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی بے شک ما محبت کرے دے محبت دلی اسنو دا وجی دا ذکر دا رب اخبلنا دا وجی دا یاد دا رب اخبلنا او دا معاینہ کولا حتی کہ پت سودا اسنا پا پردکی خادمان و بوتلنو لکا دیوال ناخواشو یا بیائی نخ کاری دو کل شای نزدیوی خو منتا دیوال راشی نا پسر گو نخ کاری پت شو پا سپردکی مخد با سپردر آغلی ہو ندا حتی متعلق دے پا عریضہ پوری پیش شو تر حقی چی پر شو پر دا زد اوی چی واپس راولے علی پا ما بانی زمالا تسلی ندر شوی دا معاینی بیائی قتل غارو او اسی پسترگو میں قتلی دی خلاص پہ بھی ندر والے نرائے والے چی لاس پہ ہوا ہما فتفق مسحا بالسوخ والاعناق شروع شو پا لاس راکلو سر پا پندو او پا مرائے دا مینی او دا محبت نئے لاس پہ راکلو مالک چی پا ساروی لاس راک آگی نو ساروی پہ خوشحالی او دا لاس نیدہ پارم راکل چی خوشحال امشی دا سنا او بلدا چی دام وجہ کی دیشی چکہ چتا سے بیماری وی بعض خلق ماہرین وی اگر دلاس را خل نہ پتہ لگی چی بیماری پہ کشتے ہو گنا اگر وجہ ہم کی دیشی اگر بیماری آلو نہ معلوم مولا آسی دمینے نہ عن ذکر ربی دا عن دلام تعلیلی پا مانا گیا محبت میں ساتھ دے محبت دا اسنو او دا اسنو میں خوخ دی دا وجہ دا یاد دا رب زمان ما تخفل رب یاد دے او چاہتا چا رب یادی نا دا جہاد ورطا ہم یادی لیکن چا اللہ پا جہاد دیر خوشحالی او جہاد چا چاہتا یادی نا اسنو بساتی ہے